pancen angel kudu nerau sang ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat ojo beteng nek dikongkon yo si.